دسپر لے وقت اس با بیاجے لاراو بر میڑنی خدایا کامیاب کس مند کلے بہادر میڑنی دسپر لے وقت اس با بیاجے لاراو بر میڑنی خدایا کامیاب کس مند کلے بہادر میڑنی خدایا کامیاب کس مند کلے لا درد د کستر گیسری والے لا درد د کستر گیسری والے داسی پیچل پولار تیر شول قهر دل میړنی خدایا کامیاب کز مونده کلی بہادر میړنی دس پر لے وخت اوس با بیاجی لارو پر میړنی خدایا کامیاب کز مونده کلی توری زلفان پو مخشان کری گی توری زلفان پو مخشان کری گی داسی خوش حال کرکی دل بیا یخن دل میڑنی خدایا کامیاب کس مند کلی بہادر میڑنی دس پر لے وخدا اس با بیاجی لرو بر میڑنی خدایا کامیاب تاوی مولو نپا مخونو باندی تاوی مولو نپا مخونو باندی پت ترکو لکلی ماوا زل دل میڑنی خدایا کامیاب کیز مندکلی بہادر میڑنی دس پر لے وخدا اس با بیاجی لر او بر میڑنی خدایا کامیاب کی مندکلی کمین کمین با بیا دخمن تنیسی کمین کمین با بیا دخمن تنیسی دا غازب تندی ما تاوینن پا دی چل میڑنی خدایا کامیاب کس مند کلی بہادر میڑنی دس پر لے وخدا اس با بیاجی لر او بر میڑنی خدایا کامیاب کس مند کلی بہادر میڑنی خدایا کامیاب کس مند کلی گولان گولان بپری غوٹ شندما گولان گولان بپری غوٹ شندما چکلا راسی من پلوری دسنگر میڑنی خدایا کامیاب کس من دکلی بہادر میڑنی دس پر لے وخدا اس با بیاجی لر او بر میڑنی خدایا کامیاب کس من دکلی بہادر میڑنی خدایا کامیاب کے مند کلی ہڈینن یون کڑے ہا دفت درومی ہڈینن یون کڑے ہا دفت درومی گوری با مندی د دخمن کی در پو در میڑنی خدایا کامیاب کس مند کلی بہادر میڑنی دس پر لے وخدا اس با بیاجی در او بر میڑنی خدایا کامیاب کس مند کلی بہادر میڑنی خدایا کامیاب کس مند کلی خدایا لبا دستر گو سات جانان خدایا لبا دستر گو سات جانان نختر زوانی یوسف جمال کی گرز تل میڑنی خدایا کامیاب کس مند کلی بہادر میڑنی دس پر لے وخدا اس با بیاجی لرو بر میڑنی خدایا کامیاب کس مند کلی بہادر میڑنی خدایا کامیاب کس مند کلی سحانا زانن پلنخ کرور گنشا سحانا زانن پلنخ کرور گنشا لری پجم کهم اسمان کی پل پو پل میڑنی خدایا کامیاب کی از مندکلی بہدر میڑنی دس پر لے وقت اس پر بیانجی لر او بر میڑنی خدایا کامیاب کی از مندکلی بہدر میڑنی خدایا کامیاب کی از مندکلی بہدر میڑنی خدایا کامیاب کی از مندکلی.